Wato a gajeren labari na yau, za ku ji labari ne akan wani bebe. Bebe mai karamba ni kenan. Duk abin da ya ga an ajiye sai ya taba. Kaje littafi haka zai dauka yana ta bubbude shafi zuwa shafi yana gani ko akwai hoton da zai burge shi. Yana anta to zali da wani hoton da ya burge shi sai dai ka ji tun tsare da dariya. Haka dai wannan bebe yake dariya. Yayin da kake rubutu da alƙalaminka, kana ajewa zai dauka shi ma ya fara kokarin wai zai rubutu ko ya rubuta abin da ka rubuta. Karshe sai kaga ya zana wani abu kenkeso cinnaka da ka masa magana. Dalla mallam yanzu gashi nan ka zo ka bata min takardata da wani shirme. Na ina rubutu ko ka zo yanzu ka zana min wani abu me wannan? Shi kansa ya san ya tsola tsiya sai dai kaji ya sake kafta maka wannan shedaniyar dariyar. Iya kasa da kai kenan. Ana haka wata rana mai gyaran lantarki ya zo ya kunce wani socket domin a canza sabo. Hakan ya sa wajen da aka kunce socket din sai ya rami da wayoyin socket din a ciki. Wanda shi mai gyaran ya tura su cikin rami domin kada yara su zo su taba kafin ya zo ya makala sabon socket din. Ashe bebe naku yana gani, shi kuma sai ya matso ya zo yana zara ya tsatsa domin zaro waɗannan wayoyi da aka tura su a cikin ramuka. A lokacin an yi sa'a an dauke wutar lantarki. Daga ya sa ya tsaya ya jawo wayar sai wayar ta kwace ta sake komawa cikin rami sai ka ji ta bada wata ƙara. Kuma hakan sai ya bashi nishadi sai ka ji ya suburbuɗo wannan dariya. Haka zai ƙara sa ya tsaya sake dunguro waya ta ƙara kwacewa ta sake bada wannan ƙara. Sai shi kuma ya sake. To ana cikin haka ne a shaidar rabon wannan dariya ta shi za ta dawo kuka. Yana sake zara ya tsatsu da ta dunguri wannan waya. A daidai wannan lokaci sai hukumar lantarki ta san baɗo lantarki. Nan take ya ji. Nan take sai bebe ya fara. Bebe ya yi ihu ya ji ɗauki bai zo ba. Lantarki suburbuɗar sa yake ba ƙauƙautawa. Can daga nesa sai ji aka yi bebe yana. Wadda! La, ikon Allah, yau ga lantarki ya sa bebe magana. Haka zalika ta ladabtar da shi. Daga ranar komai zaka ajiye baya taɓawa. Kana cewa taɓa sai dai ka ji ya ce. Ajiyun!